ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت بی بی فرمائی من حدثکم چاچ درت بیانک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائمن چی اللہ حبیب بگنی وار بول پو ولارکول فلا تصدقوه لتصدیق مکوی ما کان یبول اللہ قائدن ایب وار بول نکول مگر پناستا گورا بی بی نفیو کا دا د دې د خپل علم مطابق د ذکري په کور کې پیغمبر علی السلام په ولاړ ورو بولونه نه کتلې ابل پله د متفقون له حدیث د صحابي کتلې چې په ولاړ یې سکړي دا حدیث د عائشی بی بی مسننن صحیح دی خو بی بی د خپل علم مطابق خبره کوي اتاسو اور د الحافظ ابن حجر رحم الله وی نبی ثابت د الله د حبیب نه پنه هی د بول قائمن کس شه صبر احادیثو کی چې د ولاړو بول نه من راغلی کی خامخه محدثینو کلام کړي نه د حدیث رواه احمد و النسائی وی پدی حدیث کی اور راوی دی شريك القاضي اغا متكلم فيه دي حافظه ناكاروا خدا حديث د نور وجو نابيا علماء صحیح کړي دي علامه الباني ور تنور روايات استشهادن روړي دي داغه د وجن دا حديث داد سے حت مرتبی ترسی دلے نو حدیث سنت صحیح دے خوبی بی دخبل علم خبر کئی ادای و قائدہ دا دی پلو گو رئی دو اصول الحدیث تا سول براشی یو راوی نفی کئی یو اثبات کئی نو دے اثبات والا خبر بسوی مضبوط ویزکا دسر یو علم دے وَيَمَن حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَن لَّمْ يَحْفَظْ ها قاعده څنګه شو من حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَن لَّمْ يَحْفَظْ چاله شي خبره یاد ده دا دلیل لپاره چې شغله یاد نه بي بي نه لیدل د الله حبيب وکړه چې اثبات او نفي تعرض راشي او دې کې د دلیل ها نه دغه بسی ترجیح وسله ورکه زکه د مثبت سره زیادت علم دی ادا قاعده دا من حافظ و حجت علی من لم يحفظ وعن زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه د الله د حبیب د سر به انتها مینوا عادت به ابو شاموی اده د واقعیا د درس کې تیر مور سره لاړو او دی یو قوم لوټوا چولو نو دیم پکې بوتنو او دی بیا بازار کې خرج کو دا تو کالو نو حکیم ابن حزام رضی الله عنه واغ سود خپل ترور د پاره د خدیجی بیبی د پاره پسلور سو د رحما پسورا اداغه وخت بیبی نکاله د پیغمبر علی السلام سره نه لشي لچینه کې اوکا دا غلام نبی کریم علیہ السلام توبہ خلو ادنا بیا مور اپلار او رشتدار خبر شوی او دید اللہ دا حبیب سر او دتب زید ابن محمد وی تردیج لایات رائے ادعوهم لعبائهم هو اقصت عند اللہ بیا بے ورت زید ابن حارس وی او د دې ګرد ته د یو لوی فضیلت د نه کټ شو نو دا غي په جبیره کې د نوم قران کې راغی د یو صحابي نومم نه دراغله فلما قد وازيد من ها وترن زوجناكها دالی رضی الله عنه نفس دی ایمان راوړې او نبی علیہ السلام خپل وینزا ورتا آزاد شوی وینزا پنه کا ور کړو ام ایمن نداغین اوسامه پیدا شو رضی الله عنه او بی ورت زینب بنت جهش پنه کا ور کړو رضی الله تعالی عنها او دې په غزوه موتا کې شهید شوه دي او د الله حبیب صحابه ته د شهادت خبر ورکو وعیناهو تزرفان استرګونه اوخ کې رواني وي ورپسې جړل دنا سرور حدیث منقول ني دا مبارک صحابي وي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان جبريل آتاهو چې بيشګه جبريل سلام راغلي و وي تف اول ما اوهيله پاولاغه کې چې وحي کړی شو د الله حبيب ته فعلمه ونزوعا نو تعلیم ورکړو دا او د صلوات او د مز فلما فرغ من الوضو کل شفارخ شو دا او دسنا اخذ غرفه من الماء راوی غستو یو چون دوغو نا فانا دو حبه ها فرجهو نو ورشندلی وی پدی وانی اغلنگ تا چکم د عورت سره برابرو اے وای دی او بو سره واړه بولم بندیږي او وسوسه ختمیږي رواه احمد و الدارقطنی رحمهم الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب فرمائي جاءني جبريل راغله وما ته جبريل عليه السلام فقال فرمایلی وید الله حبیب اذا توزعتا کل چتا شو د شو ک یو فارغ شی اذا کار بداو د فراغت نفس ک فن تزح نو پجامی چکما عورت سره لگی پدی وبورشیندا چی وسوسه لاڑی شی او د تعلیم د امت تا رواه ترمذی وقال هذا حدیث غریب وسمعت محمدا امام ترمذی و امام بخاری اوریدی محمد ابن اسماعیل یعنی البخاری یقول جدی الحسن ابن علی الهاشمی حسن ابن علی هاشمی چه راوی دا منکر الحدیث دے او دا ضعیفن اشد دے حدیث کمزور دی لیکن فی الباب احادیث عدیده فد باب کی احادیث گنلی چې هغه دلیل دی چې د نزح اے وبوشین دلو د پاره شریعت کې اصل شتا لکه تاسو نمخ کې روایت تیر شو وانا عائشه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته قال البیبی فرمای بال رسول الله صلی الله علیه وسلم واړو بول کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فقام عمر خلفه عمر رضی الله عنه رسو درې درو بي کوز من باين یو کوزې دو بورونه وا فقال ما هذا يا عمر ده الله حبيب ورته سيدي ده عمر فقال ما انت توضا به ودا وبدي تاسو په اودس کوي قال ما امرتو ده الله حبيب ما ته حکم نه شوي وجوبن اگر چې دا حکم استحباب شتا کلما بولتو انا توزا چې کله زواړ بول کوم نو غنی او دس بکوم ولو فعلت کما داس یو کل لکانت سننا نو بیا بدا سنت شي سنت موکده بشنو او دس ماته پس او دس کول مستحب دی خدا سے سنت موکده او واجب ندی دا اللہ حبیب دا امت دا سانتیا دا پارا او دا سنو کو رواه ابو داود و ابن ماجا رحمهم اللہ وعن ابی ایوب و جابر و آنس رضی اللہ تعالی عنہم ان هذه الآیت دا آیات مبارکہ لما نزلت کلچ نازل شو فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. وای پدی مسجد قباء کې سسړی مینا ساتي چې ځان پاک کی او الله مینا ساتي د پاکانو سره. دا آیات دا غی تعریف الله کو خپل پیغمبر ته رولی ګلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راوی یا ماشر الانصار اے ډلې د انصارو ان الله قد اثنى علیکم فی الطهور الله تعریف کړه تاسو په پاکوالی کې. فما طهورکم نستاسو پاکواله سره ور پیغمبر علی بول غیب نه تاسو پاکواله کوي الله متعریف کړي. قالو دیوی نتوزعو لسولات مونگ مزد پارا پوبو او دست کو و نغتسلو من الجنابا و غسل کو د جنابتنا و نستنجی بالما اپوبو استنجا کو. فقال فهو ذاک ویداوم دغنه فعلیکموهون لازم رونی سیب وردی یکی او مسئلی تسو چکایی ظاهر د حدیث داوی چې دای به اکتفا کول په استنجا کې په وبو وینځلو سرکانی ماڼی نه استعمالول او دا د دې حدیث نه معلومیږي. کم حدیث چې مسند بازار کې راغله چې نبی علیہ السلام د قبا والو نه تپوسو کو نای وی چې الله پتاو سنا ویلې وی مونگ دا کانو پسی او بم تابی کو اول پا کانو استنجاو کو بیا پاو بو. نوی دی حدیث کی محمد ابن عبدالعزیز دے امام بخاری غزوئیف گرزو لے دے. دی پرکور دی دے کیاو مسئلہ واو رئی دا پا ہدایہ و پدی ٹوڑو کتابونو تفسیرونو کی ذکر دا نو خلق دا سی وی چی دا الله پیغمبر ته دا سی وی چې موږ اول په غټو ځان صفا کو بیا په وبونو ہدایت راغی. خو په مرفوع حدیث کې دا نه دی راغلی. مرفوع حدیث دا دی چې تش ځان په وبو صفا کولو نو دا خبره خله چې اول په غټو ډټو ځان صفا کې بیا په وبو خو دا آیات نزول د دې باره کې نه شوه څنګه پوښی په خبره. نو کوم ځای کې کوم تفسیر کې وکړل شدایات دی بارک نازل شوی چې غټو پس یو به استعمالولې نو آیات دی بارک مرفوع حدیث خالی عن الكلام نه دراغله پر روایت صحیح هو کې دراغلی چې آیات نزول د استنجا بالما بارک شوه. دغه دا دلیل د په ثبوت د استنجا بالما باندې او الله دا غي صفت کړي او علما لیکلي استنجا په وبو افضل عدد غټونا اگر چې جامد دواړو په منځ کې د ټولو نه افضل را خدایاتي مبارک بارکي چې دا نزول شوه نو دا غره د غټو لټو دواړو بارک نه شه صرف د وبو بارک شوه. ادا ګره مفسرین او ډېر دا لیکلي هدايات د دې بارک نه شي دی بلو غټو پسې لوټو پسې وبو استعمالولې دین لګي احتیاط وکای. صرف بعضی مفسرین او د دې شي خبرداري ورکړي چې مرفوع حدیث کې د حدیث د نزول وجہ د دواړو استعمال نه دی بلکې استعمال د وبو دی. رواه ابن ماجه او دا حدیث امام حاکم هم ذکر کړي او صحیح الاسناد ده. امام ذهبی هم دا تایید کړي. وعن سلمان ده سلمان رضی الله عنه نه روایت ده بعضی مشرکان او د دین ته پوښ کړي او قال بعض المشرکین ده فرمایي وي بعض مشرکان او هو استازو او د ټوکی کولی د سلمان پوری انی لا را صاحبکم وی بیشک زګورم صاحب تاسو پیغمبر علیہ السلام یادی یعلمکم تاسو لدار یو شی تعلیم درکئی حتی الخراعتا یا حتی الخراعتا تردی چی داو دس ماتی دناست چلم در تخیم چی سنگ بکی دائی ورد آغا مقصد داو چی دے بگنی پا دیو شرمی یادو ساتا ہی چی پیغمبر سکری پاگی شرمی دل نیمان دا کمزوری نخرا شرم خود نبی پا مخالفت والا خبرو کنے صحابی ورطوی قلت وجل ما بی آو دا د خندا خبره نه دا دا خو د فخر خبره دا امرنا مونږ ته حکم کړی لا نستقبل القبله چې مونږ به د سماعتي کی قبله ته مخ کو نه او نه باور ته شا کو لکه مخ چې تیر شول ولا نستنجي بایمان نه او په خلاصونو به استنجا نه کو ولا نکتفي بدون ثلاثه احجار او اکتفا بن کو پکم د دریو کانو نا دری کانی به استعمالو لیس فی حرجعن پدی کی گندگی بنوی ولا عزم او نباډو کیوی رواه مسلم و احمد واللفظ له او لفظ د امام احمد رحمه الله نے ود الله حبیب داو د سماعتی د ناستی چلم خوله او د ځان د پاکولو طریقې هم خوذلې چې څنګه به یو سړی ځان پاکای او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی و اصحابہ